Wybrało już prawie 1 000 000 Polaków. Dołącz do nas. Stań się odporny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest to środa, 2 października, minęła 6. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. W sobotę na Wojskowych Powązkach pogrzeb założyciela Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego. Polski kandydat na komisarza Janusz Wojciechowski gotowy jeszcze raz odpowiadać na pytania europosłów. A za chwilę w serwisie także o muzycznych nagrodach Koryfeusz 2019. W sobotę ostatnie pożegnanie Kornela Morawieckiego. Założyciel Solidarności Walczącej i marszałek senior spocznie na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. A wrocławianie słowami pożegnali Kornela Morawieckiego. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i Starym Ratuszu wpisywali się wczoraj do ksiąg kondolencyjnych. Uważam, że odszedł niezwykły człowiek, niepowtarzalny. Wydaje mi się, że albo nie, jestem pewna, że to jeden z nielicznych już autorytetów naszej ojczyzny. I nie wiem, czy go ktoś już potrafi zastąpić. Do księgi kondolencyjnej można wpisywać się od 9 rano w Sejmie. Już wczoraj zrobił to prezydent Andrzej Duda. On był tym jednym z najbardziej wybitnych, jednym z najbardziej niezłomnych, zarazem jednym z tych, którzy najbardziej radykalnie dążyli do tego, by Polska była w pełni wolna, w pełni suwerenna, w pełni niepodległa. To było wielkie poświęcenie, to była wielka odwaga, to było wiele bohaterstwa w dążeniu do tego, by ta Polska była rzeczywiście taka, jak jest dzisiaj, by była Polską, która sama o sobie decyduje. Kornel Morawiecki zmarł po ciężkiej chorobie w poniedziałek, miał 78 lat. Niewykluczone jest dodatkowe wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego w Parlamencie Europejskim. Polski kandydat odpowiadał wczoraj na pytania europosłów z Komisji Rolnictwa i Środowiska. Część z nich uważa, że zabrakło konkretów. Wskazują, że kolejne wysłuchanie może się odbyć 14 lub 15 października. Janusz Wojciechowski, odpowiadając na zarzuty o brak konkretów i zbyt ogólne deklaracje, mówił, że jest na razie kandydatem na komisarza i nie może wdawać się w szczegóły. Kiedy mamy na stole propozycje obecnej komisji, odpowiedzi nie mogą być bardziej precyzyjne. Jesteśmy w trakcie debaty. Janusza Wojciechowskiego bronił jego partyjny kolega Zbigniew Kuźmiuk, który ocenił bardzo dobrze wystąpienie polskiego kandydata. Wszechstronność, nie mam najmniejszych zastrzeżeń, no ale oczywiście czuję, że jest także w tym gmachu polityka. No. Innego zdania jest Jarosław Kalinowski. Miałem nadzieję na to, że wypadnie to lepiej. No, a tak to było uciekanie, że porozmawiamy w przyszłości. Janusz Wojciechowski już zapowiedział, że jest gotowy złożyć dodatkowe wyjaśnienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Elektrownia atomowa w Ostrowcu na Białorusi może być zagrożeniem także dla Polski czy Łotwy, tak mówi litewska minister spraw wewnętrznych. Litwa rozpoczęła wczoraj ćwiczenia na wypadek awarii elektrowni. W internecie są wskazówki, jak się zachować. Przygotowano też broszury w 3 językach, w tym po polsku. Dziś zaplanowano ewakuację. W Wilnie i innych miejscowościach na wschodzie Litwy zawyły syreny alarmowe. Na telefony komórkowe przyszły komunikaty informujące o potencjalnym zagrożeniu. Aktualne informacje nadawane były też przez publiczne radio i telewizję. W ten sposób Litwini sprawdzali działanie systemu ostrzegawczego. Jak powiedziała polskiemu radiu minister spraw wewnętrznych Litwy Rita Tamasiunienie, jest to standardowe przygotowanie mieszkańców do niebezpieczeństwa. Te ćwiczenia nie pokazują, że Litwa czegoś się boi, ale że jednak niebezpieczny obiekt bardzo blisko rozpoczyna swoją pracę. Zaznaczyła minister, potencjalna awaria w białoruskiej siłowni zagrażałaby nie tylko Litwie. I państwo polskie, jak i Łotwa, to zagrożenie też jest, bo zależy od kierunku wiatru. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Znamy laureatów Koryfeuszy Muzyki Polskiej 2019. Nagrody wręczono podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Nagrodę honorową za całokształt działalności odebrał wybitny śpiewak operowy Wiesław Ochman. Dziękuję losowi, dziękuję kolegium elektorów i życzę Państwu, aby muzyka w dalszym ciągu dostarczała Państwu wielu wzruszeń, zwłaszcza operowa. A koryfeusza w kategorii wydarzenie roku przyznano Kwartetowi Śląskiemu za cykl koncertów 10x40 Kwartet w muzeach. Skrzypek Szymon Krzeszowiec przyznał, że ta nagroda ma dla zespołu szczególne znaczenie. Bo dotyczy muzyki polskiej, która jest tak naprawdę podstawą repertuaru Kwartetu Śląskiego od 40 lat. U progu 5. dekady Kwartet Śląski chce zapewnić, że muzyka polska nadal będzie numerem 1 na naszych koncertach. Koryfeusz w kategorii Odkrycie Roku powędrował do kameralistów Zuzanny Budzyńskiej i Szymona Ogryska, a kontratenor Jakub Józef Orliński otrzymał nagrodę w kategorii Osobowość Roku.

Phil Collins. A zawsze dobrze z nim rozpocząć dzień. Bardzo dziękuję. Tak, sobie przypomniałem. Pani Kasiu, ma pani rację. To było z TikToka. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem zaczynamy. A jeszcze jedno pytanie jest do słuchacza wczorajszego, któremu próbowaliśmy pomóc w rozwiązaniu zadania domowego z języka polskiego. No i co dostaliśmy wspólnie, drogi słuchaczu? 2, 2 i 7 trójek. A co u pana tam słychać? Dzień dobry. Ja tak na porannym spacerku i tak właśnie słyszałem w wiadomościach, że partia Sarkozy'ego wydała 40 miliardów na kampanię wyborczą. Przy 60 milionach Francuzów to jest 1000 na głowę wyborcy, bo nie każdy jest wyborcą. Trochę tak dużo. Tak, tylko takie spostrzeżenie, bo to jednak pieniądze wydaje mi się kosmiczne, jeżeli o kampanię chodzi. No trochę tak, zdecydowanie. Ile jeszcze? Halo? No jeszcze 4 kilometry. Do mety pan został. No dobrze. To proszę spokojnie biec, niech nóżka podaje. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. My dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Zdaje się, tam były 22,5 miliarda to było dokładnie. No ale to takie pieniądze. No to ta kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami finansowymi też. Zapraszamy do trójki. Za 18 minut, 7, poważny temat teraz bardzo. Chorzy na przewlekłą migrenę są na zwolnieniach lekarskich średnio 40 dni w roku. Tak wynika z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia PZH. W zeszłym roku zarejestrowano łącznie ponad 95 tysięcy dni absencji spowodowanej nagłymi atakami silnych bólów głowy. Ale są też osoby, które nie zdążą nawet pójść do lekarza i chorują, wykorzystując urlop, bo ból jest tak silny, że unieruchamia w domu. Tak mówi pani Adrianna Warachowska. Migrena była postrzegana jako zwykły widzimisię pani hrabianek. To jest przechodzący wszelkie skale ból głowy. Chorować na chorobę, którą nikt nie wierzy w tym kraju, jest bardzo ciężko. Jakie są u pani konkretnie objawy? To się zaczyna aurami. To są takie zygzaki przed oczyma, punkty takie czarne, kropeczki. I na ogół jest to poprzedzenie ataku migreny. Tak, nudności przez kilkanaście godzin. U mnie do 48 godzin. Czy jest jakaś granica między silnym bólem głowy a migreną? W badaniach nie znajdziemy odchyleń. Neurolog dr Anna Błażucka, Klinika Bólów Głowy. Które by nam powiedziały, jaki to jest rodzaj bólów głowy. Aha, czyli nie ma takiego badania diagnostycznego, że przychodzimy do lekarza, on włącza jakąś aparaturę, podłącza nas i wiemy, że to jest migrena. Nie ma czegoś takiego. Nie, nie ma czegoś takiego. I tak migrena jest bólem jednostronnym. On później może objąć drugą połowę głowy, ale rozpoczyna się połowiczo i dosyć szybko narasta. Jest to choroba niewątpliwie przewlekła, obejmująca coraz większą liczbę osób, również młodych. Pokonujemy migrenę zawodowo. To kampania pracodawców RP. Arkadiusz Pączka. Widzimy po naszych badaniach, że aż 80% pracowników, których dotyka migrena, mówią, że nie uzyskali żadnej pomocy ze strony przełożonych. Na wasze zlecenie PZK zrobiło taki raport i z tego raportu wynika, że pracodawcy i nawet koledzy z pracy uważają, że to jest wymówka. Tak, no niestety to pokutuje. Bo muszą jakąś pracę wykonać za kolegów. Tak. Są ataki niespodziewane, często trwają bardzo długo. W dużych korporacjach myślę, że ta świadomość jest coraz większa, ale w małych przedsiębiorstwach pracodawcy, mówiąc kolokwialnie językiem młodzieżowym, jadą stereotypem, że to jest wymówka. Na pewno nie pozwala pracować. To znaczy, my możemy dotrzeć do pracy jeszcze jak jesteśmy na początku migreny, ale potem to już jest koniec świata. Bierze pani zwolnienie czasami na migrenę? Czy ma pani kłopot z uzyskaniem zwolnienia? Oczywiście, że mam wielki kłopot. W ataku migreny nigdzie do lekarza nie jestem w stanie się wybrać, bo mnie po prostu nie ma. Po dwóch dniach ataku migrenowego, idąc do lekarza, który lekarz uwierzy mi, że dwa dni temu to ja leżałam odłogiem i czekałam na cud. Wykorzystuję każde 26 dni urlopu na choroby związane z migreną. Tak naprawdę osoby chore na migrenę są piętnowane z każdej strony. To jest związane z takimi naleciałościami kulturowymi. Proszę popatrzeć na filmy. Zazwyczaj panie arystokratki cierpiały na migrenę i tak się migrena kojarzy. U osób, które mogą sobie na to pozwolić, a w ogóle są nadwrażliwe na własnym punkcie. Neurologiczne problemy do tego dochodzą, czyli nie mogę chodzić, nie mogę ruszać rękoma, mam zdrętwiałe ciało, światłowstręt, dźwiękowstręt, nie mogę nic zjeść ani wypić. Zamyka się pani w ciemnym pokoju i głowę pod poduszkę. Co się wtedy robi? Staram się za wszelką cenę wezwać pielęgniarkę do domu prywatnie, lekarza, pojechać na SOR, żeby ktoś mi zrobił przetoczenie płynów, dał mi leki domięśniowo. Zanim jednak to się wydarzy, no to próbuję całą farmacją dostępną bez recepty się ratować. Wspomnę o tym, że żaden lek na migrenę nie jest refundowany. I to wszystko kosztuje ogromne pieniądze. To jeszcze dodajmy do tego, że w Polsce na przewlekłą postać migreny choruje, uwaga, 3,5 miliona osób. Te informacje zebrała Ewa Dudzińska. Ciekawi jesteśmy Państwa doświadczenia, kto z tą migreną w pracy jest. 2, 2 i 7 trójek. Za 14 minut będzie siódma. Telefonu znany, no to w sprawie migreny. Dzień dobry, Dawid, z tej strony. Odnośnie tych migren, mam takie pytanie, bo moja córka 7-letnia skarży się na ból głowy. Chciałem może zapytać, czy ktoś wie, czy 7-letnie dziecko może cierpieć na taką dolegliwość, bo żaden z lekarzy nie jest w stanie nam pomóc. Dziecko się skarży na bóle głowy, nudności, zaburzenia widzenia czasami. Nie za bardzo wiemy, gdzie szukać pomocy, może ktoś będzie wiedział. Gdyby ktoś z Państwa, to oczywiście bardzo będziemy wdzięczni. Za 11.07 niedługo pan Filip, ale jeszcze Gansi pograją. Jedynki. Urywki z kalendarza. Przepraszam, tak sobie pan się roznucił pięknie. Roznucił. Dobre słowa. Bardzo dobrze. Roznuciłem się odrobinkę, ale już mi przeszło. Ale nie jest pan zanucony? Nie. Wręcz przeciwnie. Filip Jaślar, czołowe skrzypce, grupy Mozarta. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Cóż tam? Pięknie pan zacznie, bo już widzę przez ramię. Zacznę pięknie, ale zanim zacznę pięknie, to jeszcze kilka nut Mozarta. To też pięknie. Dzień dobry państwu, 2 października. Dziś rozpocznę od pożegnania wielkiej postaci świata komedii. W sobotę po długiej chorobie odszedł Jan Kobuszewski. Wspaniały aktor filmowy, telewizyjny i kabaretowy. Jego genialne role na zawsze zostaną z nami, no i ta ponadczasowa myśl. Chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłom i godnościom osobistom. No to przeciwstawiajmy się. Boże, jak ja napisałem chamstwu? A może i dobrze? Jan Kobuszewski był jednym z bohaterów mojego dzieciństwa, a to za sprawą słuchowiska Król Ból. Miałem Króla Bula na czarnej płycie i razem z siostrą słuchaliśmy go czasem nawet kilka razy dziennie. Do dziś znam na pamięć jedną z piosenek śpiewanych tam przez pana Jana. Zwariuję i stanę na głowie z jęberło i zacznę kicać jak mały króliczek na łące zielonej potrawie będę pomykać. Panie Janie, pięknie za wszystko panu dziękujemy. W sobotę na Stadionie Narodowym miało miejsce nadzwyczajne wydarzenie. 2 polskich artystów, Taco Hemingway i Dawid Podsiadło, zagrali tam wyprzedany do ostatniego miejsca koncert. Czyli można nie śpiewać disco polo i sprzedać Narodowy, no bo do tej pory z polskich ust padało tam jedynie dobry wieczór państwu. Serdecznie panom Filipowi i Dawidowi gratuluję. A to kilka nut utworu Sanatorium, Taco Hemingwaya. Ale zauważmy również, że gdy panowie Taco i Dawid grali koncert na Stadionie Narodowym, grupa Mozarta zagrała 2 koncerty w Dębicy i Tarnobrzegu. Oczywiście suma widzów na naszych 2 koncertach równa była liczbie osób sprawdzających na Narodowym bilety, ale zawsze. Jadąc do Dębicy mieliśmy przyjemność podróżowania po obwodnicy Radomia i właśnie tam naszym oczom ukazał się mrożący krew w żyłach drogowskaz. Radom, centrum potworów. Wiem, że w podwarszawskim Międzylesiu jest Centrum Zdrowia Dziecka, w kole Centrum Europy, ale że Radom, centrum potworów, nie wiedziałem. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców Radomia, życząc im otuchy. Dziś 2 października, imieniny obchodzą Berengar i Nasiębor. Wszystkiego najlepszego. No i czy zauważyli państwo, że jakoś tak dobrze mi dzisiaj poszło? Podczas niedzielnego spaceru uderzył mnie w głowę spadający kasztan. To pewnie dlatego. Dziękuję. Dziękujemy. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Jak już pan ma te skrzypce i one są takie, wie pan, już przygotowane, to by pan jeszcze raz... Już i zapomnisz? Mhm. Bo wersję pana Jana Kobuszewskiego prezentowaliśmy w poniedziałek rano. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again. But I'm not alone, settling at last the counts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves. Shine with the chrome. I'm almost alive. I'm almost at home.